на проводі, Георгій зараз на проводі, тріпите Георгій потріма, тріпите Георгій потріма. Походи, нека си рада походи, нека си рада поноси, неки ни ноги примяли. Вікна, вікна сирада, про вікна.